و درخواست می کنیم که حقوق خودمختاری باید به ملت‌های ایرانی داده شود در حدود اون مقیاس عالی و والای اسلامی. می بینیم که یک یکی از صاحب نظران هستند که از این کلمه رم می کنند، نه تنها افراد عادی و معمولی، نه تنها افرادی در سطح پایین، بلکه افرادی با معلومات و اطلاعات عالی اجتماعی، در حالی که در حقیقت اون که موجب رم کردن است وجود ستمه و ندادن اختیار به انسان ها، نه سپردن اختیار به انسان ها. زیرا توضیح دادی آنچه مایه تفرق است ستم است، و وقتی ستم برطرف شد به طور طبیعی احتمال تفرق هم برطرف می شود. بنابراین اگر حکومت فعلی بکوشد و در مفهومی وسیع اسلامی برای تمام ملت‌های ایرانی حقوقی را که از آنها غصب شده به رسمیت بشناسد و براشون تأمین کند، این مقدمه برای برگشتن به سوی وحدت از تفرق، نه آنطور که بعضی ها تصور می کنند که خود مختاری مقدمه برای تصفیه. نه، در حقیقت رفع ستم مقدمه برای وحدت و برادری و التیام و نزدیکی با هم. زیرا اون که فکر تجزیه را به کمه انسان ها وارد می کند فرار از ستم است. وقتی ستم نباشد انسان چرا می خواهد از کلی نیرومند خودش را جدا کند و مبتلا به ضعف سازد؟ منتها شک بینیم که دستای بیگانگان، بیگانگان که از انقلاب وسیع و سراسری ملت ایران ضرر دیده‌اند در کار است. یقینا آنها که این انقلاب منافعشان را به خطر انداخته الان راضی و خوشحال نیستند. اون استثمارگران چه داخلی و چه خارجی، زیرا داخلی ها هم از ما بیگانه‌اند. بی ترتیب با تمام وجودشان تلاش می کنند که بر سر راه انقلاب ملت در سر فراهم کنند و یقینا آگاهی فراوان می خواهد که ملت ما صدای دوست و دشمن را از هم باز شناسد، متوجه باشد که کدام صداست که در جهت رفع ستمها و برگشتن از تفرق به سوی وحدت کار می کند و کدام صداست که در جهت ایجاد هرج و مرج و اختشاش و آشوب می کوشد. این دقت فراوان می خواهد جدا کردن این دوتا صدا از هم، زیرا می دانیم دشمن هیچ وقت حرفهایش را صاف و پوست کرده نمی زند. جوانان، دوران مختلفی را در تاریخ طولانی ایران پشت سر گذاشتیم. بارها ملت از زیر استبداد و فشار و اختناق بیرون آمد، بارها مردم تا به مرز آزادی گذاشتند. اما عزیزانم، به دست آوردن آزادی مهم است، ولی نگه داشتن آزادی مهمتر است از به دست آوردن. زیرا به دست آوردن آزادی با تلاش و جانبازی فراهم می شود که معلول کشیدن دوران طولانی ستم است و آگاهی نسبت به ستم آسان است، اما حفظ آزادی موجب دقت فراوانی، احتیاج به دقت فراوانی دارد. چرا؟ چون وقتی دشمنان ملت برای از بین بردن آزادی کوشش می کنند، از راه ستمهای صریح و آشکار وارد نمی شود. راه اینها راه صریح و تدبیر است و با شناسایی راه تدبیر کاری بسیار مشکل. به طور طبیعی اصولا اون چه مایه بقای ستم یا حتی وجود آمدن ستم در جامعه ها می شود بیشتر تدبیر است و نه ضرورت. ضرورت کمکی دارند در جهت وجود آمدن ستم و ادامه ستم بر جامعه ها، اما نه چندان قوی و پایا. تنها حربه نیرومند و قوی عبارت است از تدبیر و فریب که ذهن انسانها را آشفته می کند، تشخیص را از انسانها می گیرد. وظیفه شما جوانان از انقلابی که به دست آوردید و می دانید که ملت ما چه کشته‌هایی داد، چه رنج‌هایی تحمل کرد تا این انقلاب را به دست آورد، با آگاهی تمام پاسداری و نگهبانی کنید. بیاد آورید که در گذشته بارها ما رسیدیم به آزادی، اما دشمنان با فریب و تدبیر خودمان را عاملی علیه آزادی خودمان ساختند. اختلافات و جدال و نزاع و آشوب و بلوا و هرج و مرج به وجود آوردن به دست خودمان تا بالاخره باز آزادی را از ما گرفتند. الان ما در مرحله از تاریخ هستیم که دشمنان به تمام قوا به حربه تدبیر متوسل شدند. از راه‌های گوناگون با کلمات فریبکارانه نفوذ می‌کنند تو جامعه های ما، با وسائل گوناگون افکار مسموم در جامعه منتشر می‌کنند. و راستی این ایام برای کسانی که به خاطر دارند ایام پیش از کودتای 28 مرداد را به یاد می‌آورد، و کسانی که به یاد نداشته باشند در تاریخ مطالعه کرده باشند باز در تاریخ این ملت و تاریخ ملت‌های دیگر نمونه‌های این ایام را مکرر می‌دهند. اگر آگاهی کامل نداشته باشیم، اگر دقت نکنیم در فریب‌ها و تدبیرهای استثمارگران داخلی و خارجی، بعد از این ایام، ایام ترخ و ناگوار خدا اینا کرده خواهیم دید. الان درست است که خوب نمیتوانیم از آزادی بهره بگیریم. الان درست است چون آشنا نیستیم با یک محیط سالمی که با سلامت رأی و سلامت نظر مطالبتون را مطرح کنیم و مطالب همدیگر را بشنویم، اما عزیزانم به خاطر بیاوریم یک سال گذشته را. همون محیط را باید تلاش کنیم که روشن‌تر بسازیم، انقلابی‌تر بسازیم، نه اینکه به قدری سخت با جریان منفی در جامعه مواجه شویم که از این شرایط آزادی به جای اینکه به آزادی بیشتر برسیم دوباره به سوی اختناق و خفقان گذشته بازگردیم، همونطور که بارها بازگشتیم و عامل بازگشتنها به سوی اختناق و خفقانها چیزی نبود جز فریب ملت در برابر فریبها و تذبیرهای استثمارهای داخلی و خارجی. الان بر مرزهای ایران جریاناتی بسیار خطرناک علیه انقلاب ملت ایران می گذرد و حتما کم و بیش اطلاع داریم و نیز این جریانها تا حدی وارد سرزمین ایران هم می شود و در داخل هم نفوذی دارد و باز اگر مطبوعات را نگاه کنیم رد پای این نفوذها را می توانیم پیدا کنیم. وظیفه یکی یک ما که با تلاشی وسیع و پیگیر هر کسی را که نمی تواند آزادی موجود در جامعه را حفظ کند روشن کنیم که اگر نتوانند این آزادی را درست بپذیرند و تلاش کنند برای تکمیل آن بی تردید این اندازه آزادی را هم از دست خواهیم داد. دشمنان سوء استفاده می کنند از این آزادی ولی این ما هستیم که مسئولیم این سوء استفاده های دشمنان را خونسا کنیم. ما هستیم که مسئولیت داریم معنی صحیح استفاده کردن از آزادی را از خودمان درک کنیم و بعد به دیگران بفهمانیم. متاسفانه گروه هایی هستند که به واسطه حراسی که از قیافه هولناک اختناق و خفقان گذشته دارن مطالبی را که دارن نمی آیند صریحا در جامعه مطرح کنند. مشکلاتی را که دارن درست و روشن عرضه نمی کنند تا راهی درست و صحیح برای چارچوبی آن مطالب و آن مشکلات پیدا شود و با متاسفانه می بینیم که از گوشه و کنار نه تنها برخوردهای تند سخن بلکه برخوردهای مسلحانه گاه در جامعه ما پیدا می شود و بی تردید این برخوردها چیزی نیست جز نتیجه اعمال فشارهای استثمارگران از پشت پردههای سریع و تدریجی و هر زمان که در هر گوشه از مملکت بر خود پیش می آید اگر با واقعیت تلاش نشود برای جلوگیری از نفوذ و گسترش این برخوردها بی تردید خیلی زود دامنش سراسر مملکت را فرا خواهد گرفت و بر آن صورت است که ضد انقلاب بر انقلاب ما پیروز و چیره خواهد شد. شاید شما در تهران این مطالب را خوب لمس نکنید و احتیاج باشد که خیلی توضیح بدهیم راجع به این مطالب، اما راستی به قدری این مسائل در جامعه‌های ما عیان و آشکار است که احتیاجی به توضیح دادن درباره علل و عامل پیدایش این برخوردها وجود ندارد و با اگر بخواهیم درباره علل و عامل این تحریکات و برخوردها دقیق بررسی کنیم متأسفانه چون هنوز جامعه ما با آزادی آشنایی پیدا نکرده ممکن است خود این تجزیه و تحلیل دقیق داد زمینه برای برخورد شد. خیلی دوری مدام شرایط که دقیق و روشن مسائلمون را در همه جا مطرح کنیم همونطور که اصل ناتوان بودن در مطرح کردن مطالب و مسائل است که موجب می شود به جای اینکه از موک قلم هر کالمان را به زمین از دوره تفن این حرفها را می زنید. به این دلیل نمی خواهم راضی این حوادث که در مملکت ما می گذرد خیلی روشن بحث کنم. فقط می خواهم همین نکته را تذکر دهم که خواهران برادران اختلاف گذشته موجب شده که ما صریح و روشن مطالبمون را مطرح نکنیم، اما متوجه باشید که فعلا آن اختلاف در کار نیست، فعلا فشاری وجود ندارد و افکار و عقایدمان را آزادانه میتوانیم اظهار کنیم. بنابراین به جای اینکه از موزه سخن حرف بزنیم با زبان خودمون حرف بزنیم، با حرم حرف و بعد با صفا و صمیمیت حرفهای همدیگر را بشنویم، زیرا کمتر دشمن میتواند از زبان و قلم ما به نفع خودش استفاده کند. اما منطق سخن بسیار ضعیف است و دشمن خیلی قوی میتواند از این منطق ضعیف سوء استفاده کند. امیدوارم اون اندازه از شکست های گذشته درس عبرت گرفته باشیم که بار دیگر انقلابمان را با شکست مواجه نسازیم. امیدوارم آن اندازه از این مدت کوتاه بعد از پیروزی انقلاب درس گرفته باشیم که اجازه ندهیم به فرصت خلبان و یا کسانی که ترسن از این که مطالبشان را صراحتا مطرح کنند به خاطر اینکه در گذشته بیان صریح مطالب ممنوع و موجب مضادات بوده، از این به بعد بتوانید با صفا و صمیمیت کامل هم مطالب خودمان را برای دیگران مطرح کنیم و هم مطالب دیگران را بشنویم. و قبل از همه این وظیفه دولت است، وظیفه مطبوعات است و وظیفه رادیو تلویزیون است که بدون فریب، بدون تعارض، بدون مجامله صراحتا اعلام کنند به تمام گروه های مختلف مردم که آنچه نظرات دارند، افکار دارند، اندیشه ها دارند بیانند و برای مردم مطرح کنند. یقینا بیش از همه و بیش از همه اگر رادیو تلویزیون توانست پیش قدم چنین بهره برداری منطقی و آزادی از بیان افکار و نظرات و آرا و عقاید شد، این هم به سوی مطبوعات هم جریان پیدا خواهد کرد و بی ترگیر در صورتی که تمام گروه ها چه دینی و چه غیر دینی دیدن که می توانند آزادانه حرفشان را بزنند، آنها که خود نیت دارند هرگز به حرفه های دیگر غیر از بیان متمثل نمی شوند و آنها هم که سوء نیت دارند در جامعه رسوا خواهند شد، زیرا جامعه به آنها خواهد بود که وقتی شما با آزادی کامل می توانید مطالبتان را مطرح کنید چرا مطرح نمی کنید و چرا به زور و وسائل غیر منطقی متوسل می شوید. و اینجا یکی از برادران یا انجمن اسلامی مقابلات نوشتند که خواهران و برادران سؤالات دارند که بعد از این که این مقدمات را در مورد وحدت و ملازمات و مفاهیم گوناگون وحدت و راه تضمین وحدت مطرح کردم، هر کدام از برادران و خواهران سؤالی دارند حاضرم که جواب بدم. شورا که عبارت از قوه مقننه، تنها قوه حکومتی در اسلام است و قوای دیگر را شورا تشکیل می‌دهد. اما قوای دیگر در اسلام به طور دوتا چهار تا، یکی همان قوه مجریه، دیگری همان قوه قضایی که شناخته شده و دو قوه دیگر که از قوه مجریه قابل تفکیک است، قوه مالیه و قوه دفاعیه. که قوه مالیه و دفاعیه وقتی از قوه مجریه جدا شدن، به طور عادی احتمال وجود آمدن فکر استبداد در مغز سران قوه مجریه منتفی می‌شود. و برای شوراهای محلی از این سهارها قوه فرمی سه تا قوه را تشکیل می‌دهند: قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مالیه. و بعد نمایندگان این شوراهای ایالتی و ولایتی هستند، این شوراهای محلی هستند که جمع می شوند و یک شورای عالی مملکتی بود دارد. نمی خواهند یک حکومت مرکزی وجود داشته باشد و بعد خود مختاری ها را برای مناطق مختلف برای می گرده. برای شوراهای محلی به وجود می آید و از این شوراهای محلی نمایندگان جمع می شوند، شورای عالی تشکیل می دهند و بعد این نیروی نظامی به این عزیز اشاره کردن در اختیار آن شورای عالیه. نیروی نظامی که ارتش در امور داخلی در قوانین اسلامی حق مداخله نداره، ارتش فقط برای حفظ و نگهداری مرزها ولایه، و ارتش در اختیار اون شورای عالی ناظر بر امور مشترک مملکتی که در نظام و سیستم حکومتی اسلامی شورای عالی از نمایندگان شوراهای ایالتی و ولایتی بوجود میآید. و این شورای عالی چند تا وظیفه به عهده دارد. یکی همین تأسیس ارتش است برای نگهبانی از مرزها، و بعد تقسیم درآمد مملکت به نسبت احتیاط، نه به نسبت جمعیت و نفوذ، به نسبت احتیاط بر ایالتها و ولایتها، و تعیین خط مشی خارجی مملکت و گذراندن قوانین کلی و مشترک برای تمام جامعه. بنابراین در جواب این سؤال عرض می کنیم که در خودمختاری اصولا نیازی به این عرض نیست که ارتش در اختیار این شوراهای ایالتی ولایتی سوئیس یا شوراهای خودمختار یا هر تعیین دیگر باشد. اصولا ارتش که برای نگهبانی از مرزها در اختیار شورای عالی است، منتها خودمختارها یک نیروی دارند به نام نیروی پلیس داخلی که در سیستم سیاسی و اداری اسلامی پلیس داخلی در اختیار قوه قضائیه، یعنی در اختیار دادگستری. هر کدوم از این حکومت‌های خودمختار دارای پلیس داخلی هستند که پلیس داخلی هیچ قابلی با ارزش ندارد و از ارزش هم دستوری نمیگیرد، صرفا در اختیار دادگستری. و فکر میکنم با این توضیح سؤالی که این عزیز مطرح کردن جواب داده شده باشد که بله، ما هستیم از خودمختاری که هر کدام از این حکومت‌های خودمختار یک ارزش جداگانه داشته باشد، چون این مطلب مطلقا مورد درخواست نیست. اون چه مورد درخواست ماست این است که به طور خلاصه دوباره روشن می‌دهم، در هر حکومت ایالت‌ها یا برای هر کدام از این ملت‌ها شورای وجود می‌آید و این شوراها قوه مدیریه محلی، قوه قضائیه محلی و قوه قاضیه محلی تشکیل بدهد و بعد نمایندگان این شوراها شورای عالی وجود بیاورد که قوه نظامی یعنی ارتش در اختیار این شورای عالی خواهد بود. حل کنم. بله، همونطور که در اصلاحی فرد بارد از زمین اشاره می کردم، اون که از نظر تسنون انقلابی که تسنون نبوی نه تسنون عربی ارزش دارد برای اداره جامعه، احتیار دارد که جامعه را اداره کند، عبارت از همان شورا که قرآن در اون میدهد و همان شورا بین همون و افراد شورا هستند. اولی الامر یعنی کسان که آگاهی و درایت نسبت به مسائل و مشکلات جامعه به حدی هست که می توانند را برای جامعه تعیین کنند و تا زمان به زمامداری و دیگر معاویه زمامداری و رقیقه مسائل جامعه از طریق همین شورا حل و فصل می شد و تسنن نهضتی در حقیقت برای تجدید اون نظام زمامداری یعنی نظام شورا و نهضتی علیه سلطنت، زیرا تسنن همونطور که گفتم از ریشه سنت به معنی نظام و روش زمامداری جامعه است و خواستار است که از اول پیدایش جهتگیری تسنن اینطور خواستار بود که حکومت سلطنتی و فردی برکنار شود و حکومت شورا دوباره در جامعه برقرار متوجه شدم که از کدر تازمان معاویه همیشه با شورا زمان مسائل از تقییم رئیس قوه مصریه تا بقیه مسائل از طریق شورا هستند. خواستم خیلی کوتاه بکنم. یعنی تنگ درست و تسنن و تسنن شاخه‌های این درخت واحد هستند. و باز اشاره کردم که از بین رفتن شورا موجب تفرق شد و مذاهب وجود آمد و با وجود آمدن شورا دوباره ما می توانیم از تفرق سوی وحدت برگردیم. در مورد این که اشاره کرد که شورایی از همه صاحب نظران در صاحب نظران مختلف در این جبر ایشان یک تخصصات کردن که قسمت مؤسسان برای سه تشکیل می شود. در جواب این سوال کننده عرض می کنم اون که از نظر من اهمیت دارد مفهوم و وظیفه اون اجتماع است نه اسم و عنوان. کلمه این مسجد مؤسسات با یک نحیات خاص اسم عنوان برای یک تشکیلات خاص در یک زمان محدود معین، در حالی که اون شورایی که من می گفتم برای تمام مسائل جامعه است، برای اداره جامعه از همه جهان و در همه زمانهای مختلف، نه برای یک کار واحد و یک بنابراین این شورا می‌تواند حتی ما را از مسجد مؤسساتی بیرون کند. برادران چون هوای داخل ایران